Bu hitap tabii Allah hitabı Celle Celaluhu'ya iman edenlere. Yani Mevlam'ın direkt hitabı müminlere. Mesela bazı ayet-i kerimede kul gelir. Kul ya yunnası gibi böyle. Habibi Muhammed'e söyle der Mevlam peygamberimize böyle. Burada işte peygamber oraya girmiyor, Mevlam hitap ediyor. Ey müminler! Kütübe yazıldı, farz kılındı. Aleykümü sıyamı, oruç üzere farz kılındı. Mevlam veriyor. Burada furz yerine kütübe geliyor, yazıldı. Yani bu farzdan daha kuvvet anlamına geliyor biri, yazı bozulmaz diye. Kema kütüb aleyhizine min kablikim. Size önceki ümmetlere yazıldığı gibi, farz kılındığı gibi size farz kılındı. Oruç ibadeti Adem Aleyhisselam'dan ta Peygamberimize kadar her ümmetinde oruç ibadeti farzdı böyle. Her şey böyle. Yalnız tabi zamanı değişikti, orucun şekilleri değişikti ama her ümmette oruç ibadeti vardı böyle. Bazı ümmetler, bu arada Hristiyanlar da bunu yapmışlar. Orucun zamanı değiştirmeye kalkmışlar bunlar bir. Orucun zamanı değiştirmeye kalkmışlar. Mesela şöyle olmuş. Tabi eskiden hayat doğal hayat. Yani harmanlar olacak. Efendim orak pişirecek. Yanlışlar zamana gelmiş. Ne yapmışlar? Hem demişler işte oruç ayını demişler böyle. Bir erteleyelim. O zaman daha serin olur. Tarz demişler böylece. Yine bazı hükümdarın mesela örnek olarak kitapta geçiyor böyle. Birinin kızı hastalanmış, adamış. İyi olursa işte 3 gün ilave edelim ben bu oruca. Zaten böyle. Bunun gibi orucun yeri değiştirilmiş. Bazı ileri almışlar, bazı ertelemeyi geri almışlar. İlave etmişler buna. Oruç ibadetlerinde artık bulunmuş kalmış bunlar da böyle. Bu için İslam bunu önem veriyor. Orucun yerine değişmemesine. Şimdi mesela orucun başı var, tabii sonu var. Orucu karşılamak, Ramazan karşılamak dinimizde yasaklanmış karşılamak böyle. Peygamber bunu özellikle peygamber bunu vurguluyor. Ramazan'ı karşılamayın bir gün kala. Neden? Orucun başı belli olsun. Yani Şaban ile buna karışmasın böyle. Yine orucun son Ramazan sonunda Şevval'in başına bayram kurtmak da haram olur insanlara böyle. Yani orucun buna karışmasın böyle. Başı belli olsun, sonu belli olsun böyle. Yine cahiliye zamanında müşriklerin yaptığı bir usul vardı. 4 ay vardır haram aylar diye böyle. Yani sayı aylar diye böyle ay vardır. Zilkade, İrç-i Muharrem, Recep ayı böyle. Bu 4 ay ki muhterem aylar, Ade babamızdan beri gelen, bunlar saygın aylardır, 12 ay onlar böyle. 4'ü haram aylardır. Yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem, 3 ibadet geliyor, Recep ayı geliyor, 4 ay böyle. Bu aylarda müşrikler bile, İslam'ın müşrikler bile, İran arasından gelen bir şer-i hükme, buna bağlı kalmışlar. Bu 4 aya gelince savaşmazlarmış. İşte günah işlemezler kendine göre. İnsan saldırmazlarmış bunlara böyle. Fakat zamanla öyle oluyor ki artık duramıyorlar böyle. Bilhassa bazı kabilelerin geri geliri sır baskın savaş böyle. Esir insan olmak böyle. Yani baskın yapıyorlar. Çocukları, kadını kaçırıyorlar, hayvanları kaçırıyorlar. Savaşıyor icabında. Ne yapmışlar bunlar bir defa? 4 ay bunu yapmadan duramıyorlar. Bilhassa bazı onlar açısından saygın kişiler. Hac mevsiminde, onlara göre hac mevsiminde Kabe'de yanında devletine biliyor. Ey nas, ey insanlar. Herkese dikkat ediyorlar. İlahlarımız bize emir verdi diyor. Yani tapınak putları öyle diyor. Bu sene işte Muharrem ayını erteliyoruz. Bir ay sonra olacak böyle. Her şey serbest. İşte böyle yapıyorlarmış böyle. Peki bunun bir zararı varmış yani böyle. Yani Ramazan ayının yerini değiştirilmesi. Mesela iki ay sonra Ramazan oruç tutalım diye değiştirilmesi. Yani değiştirilmesi ziyarı var mı bunların böyle? Mevlam inneme nesi ve inneme nesi, nesi dönüyor buna? Ayın yerini değiştirme, erteleme. Yani Muharrem'i sefer alma, Ramazan ayını ileri alma, geri alma, değiştirme. Ziyaretten fil küfrü, küfürde aşırılıktır Mevlam diye böyle. Yani Allah korusun o kişi kafir oluyor. Yani bir insan, yani bir devlet, bir toplum karar verse ki yani Ramazan ayının yerini değiştirelim diye karar verirse Allah korusun bu küfürden ziyadelik böyle bir küfür, kâfirlikte yani böyle. Yani din imanı gidiyor, Allah korusun Kıbrıs'ı kâfir Allah korusun bu şekilde böyle. Mesela İslam'da her şeyin bir vakti vardır böyle. Haçında vakti vardır. Biraz Arefe günü. Arefe günü. Yani Kurban Arefe gününde Arafat'ta vakfe yapmak bu farzdır. Hacın özü de budur böyle. Şimdi kalksalar da mesela bir toplum, devlet, kimse mesela o yerde karıştıran böyle. O Arefe gününde bir tabi kargaşa olsa, bir şey olsa da o günü değiştirelim. İleri ve geç alın derse Allah korusun kafirliktir Allah korusun öyle bu. Yine Arafa vakfesinin yeri değiştirilemez, mekan değiştirilemez böyle. Mesela orası çok sıcak. İşte efendim filan yerde yapıp derse bu dine çıkmadı bu Allah korusun böyle. Yine bunun gibi mesela Kabe, Beytullah kıblemizdir böyle. Kutsal bina böyle. Şimdi kalksa da bir toplum Allah korusun mesela Kabe'nin duvarını sökse yavaş yavaş incitmeden sökse bunları böyle. Aynı Kabe'nin duvarını örülen taşları başka bir yere örülse, yine Kabe'nin sonunda geçirirse, etrafı tafir yapılsa, hatta Makkı İbrahim oraya konsa bile, kim oraya gidip dönüp namaz kılarsa, tavaf ederse, Allah dine kafir Allah korusun böyle böyle. Yani İslam'da mekanlar, zamanlar değiştirilemez böyle. Yani Kabe'nin yeri değiştirilemez, Arafat'ın yeri değiştirilemez, Ramazan'ın yeri değiştirilemez böyle onda. Bu kesinlikle böylece. لَاَلَكُمْ تَتَّقُونَ buyuruyor Mevla. Yani oruçlara farz kıl Mevla'nın buyuruyor. Bu oruç ile tekva ulaşırsınız. Tekva makamına gelirsiniz. Tekva Allah'a. Nedir tekvalık? Kökünün vikaye denimine korunma anlamı geliyor böyle. Haramdan korunup, Allah'tan korkup Celle Celaluhu, İslam'a daha sarılmak böyle, tekva makamı böyle böyle. Şimdi mi vardır, imanı vardır, inkar etmez. Zayıf tutu imanı vardır ama mümini fasıktır böyle, fasık böyle. Namazını kılar, kılmaz, faiz alır, onu yapabilir, her şey yapabilir böylece. Cumayla koşar, ömrede gider bir cevabında. Adam mümini fasık olur, günahtan sakınmıyorsa böyle. Bir insan İslam'a tam yönelirse, Allah Rabbim Allah diye Allah'a dönse Celle Celaluhu, müstakim olsa, istikamet, istikameti tutarsa, tek olsa ne olur elhamdülillah böyle. İşte oruç da buna bir sebep oluyor insan böyle, bu makama gelmesine. Peki mesela Ramazan ayında bu mübarek Ramazan olduğu gibi böyle hastalıklar olsa, yani bir salgın böyle gelebilir hastalıklar olsa ne olacak bu sefer? Benim eyyâm-ı mağdûdât, oruç sayılı günlerdir. Hemen kâne minki meryadan, sen kim hasta olursa, evvela seferin, veya sefir olsa onda böyle. Demek ki Ramazan'a geldiği zamanlar hastalıklar çoğaldı böyle. Tabi salgın bir hastalık olabilir, başka bir şey olabilir Allah korusun böyle.

den korunur. Ama yine yediğine dikkat etmez, konuşan dikkat etmez, yalan olabilir, göz harama bakabilir. Yalnız bununki mide ve felç borç denir buna böyle. Tabi öder borcu öder böyle. Yine tabi alır bir sevabını biraz böylece. Ama bu o kadar makbul değil bu borç böyle. İkincisi havas orucu. Has. Yani daha özel insanlar, seçkin insanlar, tekva orucu böyle. Bu nedir? Bütün organların oruç tutması. Yani göz oruçlar böyle. Oruçluğa harama bakmaz. Kulağınla yalan, gıybet, efendim, kanı seni dinlemez. Müzik dinlemez kulağında. Diliyle yalan söylemez, eliyle harama dokunulmaz. Böyle aya şeye gelir böyle. Helal lokma yer böyle. Helal lokma yer böyle. İşte asıl oruç bu oruçtur böyle böyle. Yani bütün bedenin, organların oruçlu olması, sakınılması gerekiyor böyle. Tamam mideye sakındığı gibi gözünü sakınır, harama bakmaz. Namahrama bakmaz, el tutmaz, ellerine dokunmaz, sıkmaz ellerini, tokalaşmaz yani. Gözüne, kulağına, diline, her şeyine hakim olur böyle. Helal yemek de şart, helal böyle. Mevlam bir Celle Celaluhu, yayın nasu, ey insanlar. Külüflerdi halalen tayyiba. İnsanlar yiyiniz yerinizden çıkan nimetlerden halalen tayyiba. Helal olsun ve bir de tayyib olsun bak. Tayyib nedir? Tertemiz pak olsun. Yani şüphesiz olmasın ve doğal gıda olsun. Anlamaya geliyor. Helal şarttır böyle. Kişi bütün gün aç kaldı. Allah korusun haramla bozarsa, mesela ya kazancı haram olursa, ya da oruçta aldığı gıdalar, meşrubat, haram olsa Allah korusun, bunlar sevabından bunlar, noksanlaşıyor bunlar böyle böyle. Mutlaka imsakta, iftarda helal yapma gerekiyor böyle. Bir de melamburiye helaldan sonra tayyiben melam, tayyip, pak, tertemiz, şüphesiz ve doğal gıda olması gerekiyor. İşte iki örnek vereyim bu doğal gıda ilgili. Biri Çin'den vereceğim. Oradan çıkıyor bazı felaketler. 18. yüzyılda Çin'i bir hastalığa çıkmış Çin'de. Önce kalp bozukluğu başlıyor. Kalp atışı değişiyor, hızı atıyor, yavaş atıyor böyle. Bir kalbinde sekteri oluyor böyle. Arkadan devam edince kısmi felç oluyor. Ayağından başlıyor. Böyle böyle. Ve sonunda kalbi duruyor, sonra ölüm oluyor böyle. Buna isim vermişler o zaman, adı berberi diyorlar, berberi hastalığı. Aynı hastalığı, yani gene kişi, isim kişi tıptı yine böyle. Adı berberi hastalığı. Demek ki kalp bozukluğuyla başlıyor, kısmen felç devam ediyor ve genelde sonra ölüm oluyor bu hastalığın böyle. Bunun tedavisini bulamıyorlar o dönemde. Bu tabi duyuluyor her taraftan. İki doktora gidiyor, araştırmacı Hollanda'dan geliyor. Hollanda'dan araştırma iki doktora gidiyorlar. Özel Çin'e gidiyorlar. Tabi o zaman Çin kolay değil böyle. Yani deniz yolda gidecek. Çin'e gidiyorlar. Araştırma gidiyorlar. Neden? Bu hastalık yayılır Çin'e diye böyle. Genelde toplumsal yenen yemeklere bakıyorlar. Yani askeri kışlalara, cezaevlerine, fabrika işçilerine, düğün davetlerine bakıyorlar, bunlara bakıyorlar. Ne yiyorlar Çinliler? Pirinç yiyorlar böyle. Suriyolar ne yersiniz? Pirinç yer böyle, devamlı böyle. Yani atıdan gelen onların, onların geleneği burada ekmek yerine, ona pirinç yiyorlar bunu devamlı böyle. Peki diyorlar, babanız yerde dedeleriniz pirinç yerdi böyle. Siz bir pirinç yerdi böyle. Onlara bahsediyor yok mu? Yoktu. Bakıyor araştırma doktorlar, babaları pirinç yemiş dedeleri, bunlar pirinç yiyorlar, bunlar hastalığa geliyor. Bunlar bu araştırıyorlar, peki bu pirinç nasıl yerdi babalarınız, siz nasıl yiyorsanız?

2 derece sonra, 15 dakika sonra, 20 dakika sonra, tabi günlere göre değişiyor bu. Tekrar bu sefer doğu ufkunda beyazlık belirir, yatay bu sefer böyle. İncici gibi belirir böyle. Belirir. İşte bu yatay beyazlık belirince yatsı namazın vakti çıkar, bit namazın vakti çıkar, imsak vakti, yemek yeme vakti çıkar, namazın vakti girer. Günümüzde çok önemli burası, imsak vakti çok önemli günümüzde. Yani 82 yılına kadar Tahir Altıkulaş diye bir İndiyanlı başkanı bu kurulu bozdu böyle. Yani asırdan beri gelen, benim şu yılı o aynı şekildeydi böyle. 82 yılına kadar. Önce salay verirdi minarelerden böyle. Salay verirdi böyle. Yani dikkat ediniz, feci doğmak üzere böyle. Acı ediniz böyle. 15 yılında kası neyse, ondan sonra ezan okunurdu. Bu ne anlamına geliyor? Samazı ve girdi anlamına geliyor böyle. Bu tarz altı koşu ne yaptı böyle? Bu salayı kaldırdı. Salayı kaldırdı onu. Yalnız ezanın işini bıraktı böyle. Şimdi bir de bunu böyle ileri aldı böyle. Yani bunu ikili var çünkü var bunu böyle. Biraz sonra biraz gelişmesi anlamına geliyor böyle. Bu zayıf rivayeti aldı. Bu zayıf rivayeti aldı böyle. Şimdi biraz da öne çekti sabah namazının vaktine. Şimdi Ramazan ayında mübarek müezzin efendiler, hoca efendiler minarede Allah'a dediği anda sabah namazı 23 anda olmuş böyle. O anda ağzı yutan oraya başlamış olmuyor böyle. Bu iş ne gerekiyor? Mutlaka sabah ezandan önce, aşağı yukarı 10-15 dakika önce yemek kesme gerekiyor. Olması için böyle. Yani biraz tehlikeli duruma giriyor. Kim böyle hakkı ararsa böyle, yani tekva ararsa böyle, Allah bunu kabul etsin diye ki bütün aşırıca bütün günü 10 dakika önce kesme bir şey elini zarar görmez. Bu interesi bunu böyle. Bu dakika Ramazan'da imsak vaktinden ezandan önce orucu yemek yiyip bırakmak gerekir böyle. Sonra niyet vardır. Niyet böyle. Bu şarttır böyle. Bir insan niyet etmeden mesela imsak yemeğe de kalkmadı. Niyet etmeden o gün bir şey yemiyor iftara kadar ama böyle. Bir şey yemiyor. Bir şey içmiyor böyle. Niyet etmiyor böyle. Tutmaya tutmamaya niyet yok böyle. Bu oruç sayılmıyor böyle. Yani bir şey yeme içmese bile orucu engel bir şey yapmasa bile niyetsiz oruç kabul edilmez böyle. Yalnız bazı fukahalara göre bir insan oruç tutmak niyetiyle sahur yemeğine kalkarsa, yemek yerse bu niyetine giriyor böyle. Giriyor böyle. Ama sahura kalkmayan kişi ne oluyor? Bazı kalkmıyor mesela yatak yiyip yatıyorlar. Ben derler karnı tok, davaların bir ondan sonra hastalık ve mide bulantıları şunlar bundan sonra başlıyor böyle. Hanefi mezhebine göre niyetin vakti Ramazan orucunda adak orucunda muayyen adak orucunda dar oruçlarda kaba kuşluya kadar caizdir böyle. Yani bir insan niyeti var da sahura kalkmaya kalkamadı diyelim böyle. Mesela uyanıyor güneş doğmuş kaba kuşluk dedi kaba kuşluk günün yarısından çoğundan önce olması gerekiyor böyle. Şimdi günde iki türlü gün vardır böyle. Biri şer'i gündür böyle. Yani şer'i nihari gün böyle. Bir de örfi gün vardır böyle. Örf adete gün nedir? Güneşin doğuşu batışı böyle. Halbuki ne de şer'ata göre böyle? İnsan vakti böyle. Yani bir insan aşağı yukarı saat 10'a kadar diyelim böyle, daha kesin garanti olsun böylece, niyet edebilir o zaman kadar böyle. Yalnız Şafii mezhebine göre gece yapması şarttır. Yani günün bir kısmı orası geçmesin, geçmesin anlamına geliyor böyle. Yalnız nafilede o da izin veriyor günün niyetine. Yalnız bu durumda mesela bir insan imsak kalkamamış, işte saat 7'de 8'de kalkıyor mesela. Ama o arada Allah korudu bir şey içmiş mesela böyle. O niyet edemez o zaman da böyle. oruca engel bir şey yapmaması gerekiyor. Şimdi orucu bozmak. Üç tür orucu bozmak vardır. Biri orucu kasten bozmak. Bir hatayla bozmak. Unutarak bozmak. Üç ayrı böyle. Orucu kasten kişi bozarsa, nasıl bozarsa, o ülkede toplumda yenilen bir şeyi, adeta yenilen bir şeyi, içilen bir şeyi veyahut da bir deva, ilaç ağzına alırsa, oruçluyken bile bile alırsa, Allah korusun bu çok büyük günahmış oluyor evvel. Orucu kasten bozmak, bir orucu bozmak böylece. Ne gerekiyor buna? Hem günle günü kaza, bir de kefar gerekiyor. 60 gün oruç gerekiyor böyle. 60 günlük kefare, bir günde kaza, 60 gün onda böyle böyle. Bu 60 gününde ara vermen tutması gerekiyor, peşi peşi tutması gerekiyor böyle. Ancak kadınlar müstesna. Yani kadın hali olduğu için onların böyle. Ama kadın temizlediği günde bir gün ara verirse, yeniden sıfırına başlaması gerekiyor. Bir kadın orucu niyetli kaldı gece, oruçlu, niyet etti, oruçlu böyle. Günü adet gördü. Böyle ki iftara az bir zaman kalmış iftara. 15-20 dakika iftara kalmış, adet günü gördü an böyle. Orucu bozuldu. Mümkünse bir şey alsın altına böyle. Oruçluya benzemek için böyle. İşte akşam nasıl yaklaşacak artık da, daha tutayım derse, olmaz böyle. Ne yapar? Güne gün, bu sıra tabi kaza eder tabi sanatanlığı böyle. Peki boşa mı aç kalır o gün böyle? Boşa kalmadı böyle. İmsal altına kalktı, sabrı yemeni yedi, o gün o kadar tuttu böylece. Onun sevabını yine alır ama Ramazan orucu ödenmiş olmaz böyle. Bu kaza eder bunu böyle. Yine bir kadın oruçsuz, yani adet hallerinde orucu niyet etmedi böyle. Gündüz temizlendi. Temizlendi ne yapar? Temizden sonra o gün bir şey yemesi gerekir akşama kadar. Ramazan hürmeti var çünkü böyle. Oruç sayılmaz. Oruç sayılmaz. Bir şey yememesi gerekiyor. Ramazan ayına hürmeten gerekiyor böyle. Bir insan sefere gidecek. Oruca başlamış ama sefere gidecek. Nasıl ben seferin de orucunu bozması mekruh oluyor böyle. Mekruh oluyor. Ama buna kaza yeterli oluyor kendisine böyle böyle. Yalnız İmam-ı Şafii'ye göre bir insanın seferi oruç tutması için erken çıkması gerekiyor. İmsak önce böyle. Eğer imsak vakti olursa bulunduğu yerde bu tutma o gün mecbur böyle. Buna farz olmuş Şafii mezhebine göre böyle. Bir gayrimüslim Ramazan Müslüm oldu. İnşallah olur, çoğunluk olur inşallah böyle. Bir patron oldu İslam'da inşallah böyle. Bir gayrimüslim, Müslüman bir kişi Ramazan ayında gündüz günü iman etti, Müslüman olduğu halde böyle. Ne yapar? O gün akşama kadar bir şey yemez ama böyle böyle. Ramazan yemezler böyle böyle. O günü kaza etmez ama. Geri gün kaza etmez. Ertesine orucu başlar, ona devam eder. Mesela hasta kişi ne yapıyor? Hasta kişi kaza ediyor geç günlerde böyle. Ama böyle değil böyle garip üstün böyle. Çünkü o gün oruç imsak vaktinden önce alçaktı, dinsizdi böyle. Yani gayrimüslim böyle, kafirdi, müşrikti mi Allah korusun bir şeyler böyle. Onun oruç farz değil ona böyle. Farz değildi. İman edince, Müslüman olunca oruç farz oldu. Ama başka vakti geçti ne yapar? O gün tabi oruç tutamaz, bir şey yemez ama böyle. Tabi böyle, o günü kaza etmez. Mesela 10 gün geçmiş zaman onlara kaza etmez. Diğer onun tamamlar bunları böyle. Yine bir çocuk, erkek olsun, kız olsun, Ramazan'da gönül ergen oldu. Ergen oldu. Oruçlu değil kendisi böyle. Ergen oldu kendisi böyle. Bunun da akşama kadar bir şey yememesi gerekiyor bunun da böyle. Bu aynı şekilde o günü kaza etmez. Geçen kaza etmez. Gelir tabi da böyle. O gün için onu farz olmalı böyle. Eğer gece bir insan bir gayrimüslim, imanlı Müslüman olursa onu hemen o gün oruç tutmak onu farz olmalı böyle. Onu başlaması gerekiyor böyle.

O ilaçla bunu genizine karsa, minister ilerse orada orucu bozuyor böyle bu da. Şimdi gerekiyor bunda, az önce dedik baştan böyle, bunda gelenek göre kural, ağız yoluyla olması olursa ama kefaret gerekiyor böyle. Şimdi gerek kulağından, gerekse burundan, gerekse derin bir yaradan, verem sürülüyor ki içine işleyebiliyor. Ya da iğne vuruluyor mesela, iğneyle buna şıngar ilaç veriyor kendisine böyle. Bunu ağız yolu olmadığı için orucu bozuluyor ama günü gün kaza gerekiyor bunlara. Kaza gerekiyor bundan evvel. Şimdi böyle bir durumda, mesela bir insan hastalığı biraz Ramazan'da, artık biraz zorlu oluşturmada, çok başı ağrıyor, işte şu su bu su var böyle artık, dayanamıyor bir şey böyle. Mevlüt kalsa orucunu bozmaya şöyle yapması gerekiyor bunu böyle, kurtulması için. Önce bir çiğ kuru fasulye, ve altın nohut, ya birkaç tane alır altın, yutar bunları, bu bozulur. Olmasa ilaçla bir şey alabiliyorlar sanırım böyle böyle. Demek ki ağız yoluyla alınanların, burası mühim böyle. Anladın mı? Örf adette yenen bir şey ise böyle, yani bedenin yararına insan iştahını çekiyorsa, mesela pilav, pişmiş pirinç böyle, kuru pişmasıyla olsa böyle, onu bozuyor, kaza kefaret veriyor buna. Altın bir gün gerekiyor böyle. Ama kuru fasulyede çiğ olan genesmanlar böyle, bir gün gerekiyor böyle. Yine ağız yolunun dışında buruna ilaç damıtılsa, çok damıtılsa böyle, lağman yapılsa, iğne vurulsa, kulağa ilaç damıtılsa orucu bozuyor ama ağız yolu olmadığı için gerekiyor, günü gün kaza gerekiyor buna böyle. Göze gelince, göze ilaç damıtılsa gözüne damıtılsa, mesela göz muayenesinde bu bazen gerekir böyle. Çünkü doktor muayene edemez gözünü kolayca verir. Kişi gözünü devamlı kırpar kişi böyle, bakamaz böylece. Ona göz doktor bir şey damlatır böyle. O zaman açık kalır böyle, ışık kalır böyle. Göze ilaç damlatırsa orucu bozmuyor böyle. Yani göze ilaç damlatırsa, hatta o damla ilaç acısını, tadını boğaz hissetse bile orucu bozmuyor böyle bu göz damlatırsa. Ya tabi kulağa su karsa, su bozmuyor kulağı böyle. İlaç bozuyor kulağını damıtırsa böyle. Bir kimse Ramazan ayının dışında oruç tutarken, gerek kaza orucu olsun, gerekse nafile orucu olsun böyle, adak orucu olsun böyle, bunu bozarsa bir gün gerekiyor böyle. Yalnız Ramazan özel bu kaza kefareti gerekiyor böyle. Bir de tabi cinsel ilişki de olma. Olursa Ramazan'da bu da tabii orucu bozuyor. Buna göre kaza kefaret gerekiyor bunda böyle. Hatta Şafii mezhebine göre yani bunda kefaret gerekiyor diye gerekmiyor Şafii mezhebinde. Gıdada. Bir insan Ramazan ayında orucunu kasten bozdu. Yani dayanabilir yani böyle. Böyle ağır hasta değil. Dayanabilir şekilde. Ama nefsi uydu, şeytan uydu böyle, su içtiğinde bir şey, orucunu bozdu, kastan bozdu. Bu şeyin cezalandı. Kaza ve kefaret. Kaza, güne güt anlamına geliyor böyle. Aslında kavva, dat aslında böyle bu. Kavva böyle, güne güt böyle. Kefa aslında şeddeli bu, kefaret aslında böyle. Kefaret denir buna şeddeli. Bu şeyi örter, gizler böyle. Günah örtmek için böyle. Yani günah bedel böyle bu. Demek ki bir nevi bir cinayet orucu bozmak, kasten bozmak böyle. Bir cinayet olduğu için böyle. Yani bak çok büyük böyle. Yani 3-5 yetmiyor buna orucu böyle. 60 gün geçmiş olacak böyle. Olacak böylece. Bir insan Ramazan'da bir orucu bozdu bu şekilde. Yaptı bu cahili yaptı böyle. Nefsi aldığını yaptı bunu böylece. Başlandı 61 gün. O gün hastalandı ama o gün hastalandı. Akşamdan önce hastalandı böyle. Bu sefer o kefaret düşüyor bunlar işte böyle. Bu hastalandı işte böyle. Bir gün gerekiyor böyle. Tabii bir denk gelirse böyle, uyarsa bu şekilde böyle bir şey verirse olsa

kutsam aşırım diye tamir ediyor. Tabi doğru da aslında bu görüşte böyle. Kendini zorlarsa kusmaya, ya parmağını sokarsa yani bir kendi isteği iradesiyle böyle zorlamayla kusarsa bu orucu bozuyor bu böyle. Ele gününde kaza gereken böyle. Çünkü burada bir şey girme çıkıyor benim de böyle böyle. Balgama gelince balgam orucu bozmaz. Hatta balgam gelip de böyle geri bile dönse yani orucu yine bozmaz mı? Balgam bozmaz mı böyle? Bir de orucu bozmak yani bozmaz da bozulma anlamına geliyor. Unutarak orucda oruçluyken. Yine bu ne Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi İbn-i Bacı'da hadisler, çok sahih hadisler böyle. Yine nesiyat hüküm insan unutsa oruçlu olduğunu Ramazan'da. Fekele ev şeribe. Bir şey yedi böyle. Az çok fark etmiyor. İşte doyası yemiş fark etmiyor böyle. Bir şey içti böyle. Hürriyetin mesamehü onu tamamlasın. Devam et oruçlar böyle. Fînâ mâ etemellâhu ve sekâhu. Allah onu doyurdu, suladı. Rısmı yedi böyle. Demek ki bir insan unutarak böylece, oruç unutarak kişi böyle. Az çok fark etmeyi bir şey yedi böyle. Üzerine meşrubatını içti. Su altına geldi. Peygamber'e orada devam etsin. Allah onu suladı, doyurdu bu şekilde böyle. Yalnız bir şey yerken aklına geldiği anda ağzındaki çiğnenip oluşu yutarsa orucu bozulur. Hemen mümkün olan yere çıkıp dışarı o biri çıkıp böyle onu atması lazım gerekiyor böyle. Bir gün oruçluyum birisi tabi'in zamanında Eshab-ı Kiram'da birine geldi. Adı unuttum bu Eshab-ı Kiram'ı şimdi. Ona sordu. Ben de oruçluydum. Daha bir oruçmuş böyle. Ben bunu oruçluydum. Unuttum evi de işte bir şey yedim, şunu yedim böyle böyle. Ne yapayım? Tamam bir şey yap böyle. Devam onu devam et böyle. Sonra bir yere gittim. Ona bu ikram etti. Orada yedim böyle. Karnımı doyurdum. Ama aklıma gelmedi. Şimdi yapayım? Gene devam et. Sonra yine bir yere orada yedim. Neyse artık diyor. Şey yapmıştır. Bu tür artık böyle diyor. Şimdi de bir kez oruç tuttuğunu biliyoruz. Kendisi böyle. Biraz böylece. Yanımızda bir şey yedi ama unutayını biliyoruz böyle böyle. Şimdi gören ne yapması gerekiyor? Var mı bunun sorumluluğu var mı? Bunun sorumluluğu varmış da bunun böyle böyle. Şimdi unutarak yiyen kişi, unutarak yiyen kişi, az önce söylediğim gibi mesela, çürük mesela unutarak yiyor, onu görmesi gerekiyor onu böyle. Yine oruçlu kişi bir şey yiyor. Onun durumuna bakmak gerekiyor. Yaşlıdır, bir rahatsızdır. Zahmeti vardır kendisinin. Ama bir gayretle unutma uğraşıyor bu şekilde böyle. Durumu biliyor bir şekilde böyle. O zaman bunu görmesi gerekiyor böyle. Yesin içsin böyle böyle. Gerekiyor. Bu müstahap böyle. Daha sıhhat böyle böyle. Ama sağlam insan böyle unutabilir. Saati yerinde, her şey yerinde tutabilir bu şekilde böyle. Hatırlatma gerekiyor böyle. Oruçsuz demek gerekiyor böyle. Söylemezse günah var mı böyle? Bu vacip olur da böyle. İki yer demek ki böyle. Yanımızda biri oruçluğunu biliyoruz kendisinin. Yakınımız oruçluğunu biliyoruz böyle. O da bir şey bilmiş. Bir şey yeme başladı böyle. Yani sağlamdır. Bünyesi bunu elverişli oruç tutabilir böyle. Hatırlatma gerekiyor böyle. Hakikaten oruçsun sen böyle. Gerekir de söylemezse kişi günah görüyor orada. Acıma böyle. Ama oruçlu kişi yaşlıdır, hastadır, zayıftır, zahmeti vardır. Ama gayret tutma oruçluyor böyle. Oruçluyu biliyoruz ama bir şey yedi. Onu söylememek daha sebep. Söylememek. Yesin böyle böyle. Yesin bu şeyle. Zarar etmek böyle böyle. Bir de iftar açmak. İftar. Şimdi oruca savun denir artık. Savun denir. Savun. Savun tutmak anlamına geliyor. İftar açma anlamına geliyor. Ya açma anlamına geliyor böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam, Peygamberimiz uykuda buna şu şekilde Peygamberimiz böylece. Önce Peygamberimiz orucu açar Peygamberimiz. Eğer taze hurma zamanı ise taze hurma ile böyle. Değilse kuru hurma ile. O da yoksa evinde suyla Peygamber. O kadar böyle aşağıda. Birkaç yıl su içerdi böyle. Ama kan sonra yemeğe gelip Peygamberimiz böyle böyle. Ancak eğer sofra hazırsa, hazırsa böyle. Sofra hazırsa. Şimdi genel tabii evde bir oluyor yerde böyle. İftar önce tabii yavaş yavaş başlıyor artık sofraya yiyecek koymaya başlıyor böylece. Hele insanda sevdiği bir şey varsa kokusu olmuş bunların böyle. Şimdi bir insan böyle genelde kokulu yiyeceklerde beyin bunu daha önceden bunu haber aldığı için yiyeceğini onun enzim hazırlıyor beyin böyle. Çünkü ağzı hafif yani tüpü ağzına ıslanırsan ağzına böyle böyle. Sinir baştan başlayıp böyle. Şimdi kişi sofrada oturmuş da bekliyorlar böylece. Eğer işte dese ki biri mesela önce namaz kılalım sonra yiyelim derse hangi doğru şimdi bunu açtım? Ona bakalım böyle. Hadis-i Şerif Müslim'de Ebu Davud'da salatün yadeti tamin. La salate. La var başta. La salate. Yadeti tamim. Sofra hazır ki yemek yemek mekruh oluyor bakın böyle. Sofra hazır böyle. Yemek böyle. Ve la yudafihul el ahbasan. Bir de iki habis bir şey insanı zorlarken yedirarla dışkı. Kişi gayet idrar gelmiş. Abdestim var, kılı vereyim şunu böyle. Ama hep aklı orada böyle. Ya dışkısı böyle. İsrar olacak icabında. Kendisini zorluyor. Abdestim bozup almaya üşeniyor. Kılı vereyim derse bulamaz mekruh oluyor böyle. Hatta tahrim mekruh oluyor böyle çok zorlarsa. Yalnız bile gerekiyor böyle. Gerekiyor böyle. Ancak vakit çok darsa. Mesela ikindi akşam olmak üzere böyle. Fazla kılabilir böyle. Demek ki sofra hazırken ne gerekiyor? Önce yemeğini yiyecek, ondan sonra kılacak böyle. Hazreti İmam Azam bunu sormuşlar. Ebu Hanife Hazretleri bunu sormuşlar bunu. Ya Ebu Hanife, sofra hazır. Yiyecek bunu böyle. Ezan-ı Muhammed oldu. Ne yapalım acaba? Yani hemen yiyelim mi? Namaz sonra mı kalalım? Önce namazı kalalım böyle. Benim için yaptığım namaz olması çok söz manada burada çok. Benim için yediğimin namaz olması, namazımın yemek olmasından daha hayırlı. Yediğimin namaz olması, bak. Benim için yediğimin namaz olması. O da yiyor, namaz kılmıyor. Ama namazı ama ben. Evet, sofrada akşam ama geç kalma, geç kalmasın böyle. Eğlenmiyor fazla. Fazla yapıyor, dalmıyor, şuna falan dalmıyor, o şekilde böylece. Bak ne diyor? Yediğimin namaz olması. Yiyor ama aklı namazdan böyle. Namaz, yemek olmasın da ayrı böyle. Namaz durdum ama diyor, aklı yemek var mı namaz böyle. Namaz durdum böyle, hep aklı namazda böyle, acıkmışım diyor. Bak, namazın yemek olmasından, namazın daha ayrı ben şimdi böyle böyle. Yani önce yemeğini ye, ama aklı namazı olsun böyle. Son namazını koy böyle. Bir de Peygamber okuduğu bir şey vardı iftarda böyle. Dua vardı böyle. Böyle tabi besmele şerif şeker insan. Allahümme leke sumtu. Allahümme leke sumtu. Ve bike amentü. Ve bike amentü. Ve aleyke tevekkeldü. Yuval rızkı eftartı. Vesselam'a kadim işe Ramazan nebevti. Kavrum bakalım ekartı. Allah'a veremiyor. Onun kızı geçtim bana şimdi böyle. Allahümme. Ya Allah büyük Allah'ım Celle Celaluhu. Leke sümte. Seni korktum Allah'ım bunu efendim böyle. Herkes beni zorlamadı. Kanun bunu beni zorlamadı. Rüzgar tuttum bunu böyle. Dedi ki amenti. Emanetim Allah'ım sana. Sen benim Rabbim ise yarattın beni. Ve aleyki tevekkeltü. Allah'ım sana tevekkül verin sen be Allah böyle. Ve rızkı iftardı. Sen benim rızkı iftar orucumu açtın. Ve rızkı iftardı. Sen rızıkla iftarımı açtım. Rızık Allah vereceğim böyle. Ve Samir'in gadi, Mişr Ramazan'ı nevetti. Yarın ki Ramazan orada niyetim böyle. Fafirli, affet beni. Bak adım tü, mehkartı böyle. Ne kadar günah varsa gelmiş geçecek, gelecek, affınları böyle. Yani bunu da okunabilirse inşallah böyle. Ya Peygamber tabi yaptığı duaların aynısı olsun böyle, orijinal olsun böyle. Çok farklı muhtemelen böyle. Yani bir tuş şu anda veremeyiz bunlara böyle. Yani bunlara böylece. Tekrar bunu işler tekrar yaşadılar. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve rızk eftartu mişi Ramazan nevetu fagfirli ma kaddemtu ve ma ekhartu. Rabbim inşallah bu Ramazan ayını İslam ayıyla hayırlı kılsın inşallah. Cemaat'a böyle. Bilhassa iftar vaktinde dua etmek çok bu iftar vaktinde böyle. Yani iftar açmadan önce böyle. Sohbet otururken böyle. Dua etmek gerekiyor böyle. İşte bazıları aşırı televizyonları güya dindar görünen bazı bir zümre grup vardır ki böyle. Ama ne var şeyde böyle? İlahi var. Nasıl ilahi var? Müzikli böyle. Müzik dandın dandın böyle. Hem işte ilahi bağlı. Buradaki kelime mühim değil. Oradaki çalgı alet muhtemelen. Çalgı aleti var böyle böyle. Hatta şarkıdan daha günah bu böyle böyle. Allah ismi geçiyor onda böyle. İyi isimler geçiyor onda geçiyor bu şekilde böylece. Yani mümkünse açmamak gerekiyor televizyona böyle. Zikretmeli böyle. Şükretmeli böyle. Tefekkür etmeli orada. Etmeli burada böylece. Yani Allah'a bir rızıkla orucum açması etmeli bu şekilde. Ve ezanı okununca böyle, bunu okuması önce böyle. Mesela beraber okurum ondan. Ondan sonra tabii varsa hurma ile açması böyle. Tazırma daha makbul. Tazırma böyle daha makbul. Peki onu sever, daha severdi. Kurusu olur. Olabilir. O da olmazsa su ile bakın böyle. Su böyle böyle. Çünkü su da ne yapıyor? Mide boş olduğu için mideye giden su, midede beden ısısına gelince varsa iniyor böyle. İniyor, mideyi temizliyor, başlaka temizliyor bu sefer. Açıyor böyle, böyle, böyle. Açıyor bunları böyle. Tabi hurma daha faydalı, bu hurma tabi faydalı böyle. Hem şekeri dengeli hurma, yüksek bir anlık şekeri böyle. Düştük sonra dengeliyor, şeker dengeliyor böyle. Mikropları öldürüyor. Yani virüsleri, bakterileri öldürüyor bunları böyle, böyle. Hatta diyor ki ulemalar, hurmaya diyorlar zararlı bakteri konmaz diyor bakmaktı böyle, böyle. Yani hurmaya zararlı bakteri, virüs konmaz diyor zararlı. Kalmaz böyle böyle. Bunun için eğer hurma yıkanacaksa bile diyorlar. Evet, olur ya toz toprak yerden mesela hurma birikmişti burada böyle. Yıkama gerekir mi böyle böyle. Yıkayınca bunu bir de beklesin diyorlar bunu böyle. Beklesin böyle. Ona göre faydaları batırı ona konsun diyorlar böyle böyle. Yani zararlı şey buna konamıyor böylece. Bu iş ne yapıyor? Beden ne kadar zararlı varsa virüsler, bakteriler onları öldürüyor burada. Hele özellikle acı hurması olursa iftarla böyle. Tek üçlenmesi olsun böyle. Beş yedi neyse böyle. Olsun böylece. Allah'ın izniyle böyle böyle zehirli maddelere karşı böyle. Ya toksinlere karşı böyle. Bir antikor şeklinde bunlar böyle. Bunlara karşı elhamdülillah onları öldürüyor tabii. Onları öldürüyor böylece. İnşallah işte bu iftar vaktinde orucu ezanı beklerken de dua edelim inşallah. Rabbimiz sağlık, afiyete versin. Rabbimiz Ramazan hayrını barakasını inşallah bitirir böyle. Bir de çok bu sosyal maddede çok şey var böyle sapıklar çıkıyor günümüzde. Her gün böyle böyle. Yoldan Ramazan cuma girilirse 15'in şu olur bu olur. Hep bunlar saçma bunlar. Efsane bunlar muhtemelen böyle. Yani Hristiyanlar bunun için dinini kaybettiği Hristiyanlar böyle. Hristiyan bu işten bu durduruma düştü. Şirke düştü işte. Neden böyle? Biri bir rüya görüyor, alıyorum. Mesela Efes'te, İzmir Efes'te Hazreti Meryem mezarı vardı onların böyle. Ve hatırlıyorum hatırlıyorum böyle, gençtim böyle. Bir papaz rüya görmüş, Hazreti Meryem o, ben buradayım böyle. Hristiyan diyor bunu kabul ediyor böyle. Bir rüya ile böyle. Halbuki kurken de İzmir'e kurusu evre vaatikini vardı böyle. Bunun için böyle kimse her duyduğunu yükler sonraya, yükler böyle ne olur böyle,